Og dermed det klart for vår store intelligenstest, der du kan teste din egen intelligens ved å svare på en del spørsmål utarbeidet av... Knut, hva det du holder på med der borte nå? Jeg? Ingenting? Ja, men jeg hører noen lyder her, det Hva for det? Ja, hør da. Hør. Er det musikk? Ja. Ja, du, jeg tror det kommer fra nabostudiet, ja. Ja. Men det jo veldig lavt. Ja, nei, vi kan ikke ha det sånn, vet du. Gjør noe med det da. Ja, jeg hører det ikke da. Hei! Spill litt høyere! All around the world, tank. Sleeping in the rain, thousand miles away from home, waiting for a train. I walked out to a brakeman, shoot him a line of tar. He said, if you got money, boy, I see that you don't walk. I haven't got a nickel. And he slammed the boxcar door. Nobody seems to want me, not to lend me a helping hand. Trying to get from Frisco, headed back to Dixieland. Put me off in Texas. Og da vi klar for vår store intelligenstest, der du kan teste din egen intelligens ved hjelp... Ja, hallo? Hallo? Ja? Er det du glemte å si hvilken plate spilte vi da? Vi spilte Waiting for a Train med en fyr som heter Rockhillock. Ja vel, akkurat. Ja, takk skal du ha, du. Ja. Kan dere være stille der inne litt nå? Hva? Kan dere være stille litt der inne nå? Ja! Hva? Ja! Ja vel, takk, ja. Fint. Ja, og da vi altså klar til å starte vår store intelligenstest, der du kan teste din egen intelligens ved å svare på en del spørsmål utarbeidet av et team internasjonale forskere og vitenskapsmenn fra henholdsvis Folkets institutt for spredning av uskadelig intelligens i Kløkt, Polen, Universitetet for vitenskap og boksing i Surinam, Kvasifilosofisk forskningsinstitutt i Son, Limpinnen tekniske høyskole i Borås, Boston Brain Trust Corporation Incorporated, Foreningen Mensen Norge og British Intelligence i et eller annet sted i England. Og her kommer altså spørsmålene. Hvem er hovedstaden i Gambia? Hvor mange flere byer det i Belgia? Hvor mange klokken? Og når? Hvorfor presidenten i Britisk Guyana? Hva heter Oslo? Hva dette? Hvor lang summetonen? Hvor mange runder det på Bislett stadion? Hvor mye veier en fisk? Hvem dummest i Vestfold? Hvor mange dører går innover? Hvorfor det satt ny verdensrekord i stavhopp? Hvorfor hører du ikke etter? Hvorfor hører du ikke etter? Hvilken vei vender Røros? Og det siste spørsmålet. Hvor høy din IQ? Og hvis svaret på det siste spørsmålet over 120, da du intelligent.